Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent złożył kwiaty przed tablicą na warszawskiej Woli poświęconą zamordowanym Polakom. W stolicy odbyły się uroczystości przed pomnikiem Mokotów Walczący 1944. Na całym świecie podano ponad 4 miliardy 100 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19. Cześć bohaterom walk w ramach Powstania Warszawskiego oddał na Woli Andrzej Duda. Prezydent złożył wiązankę kwiatów nieopodal miejsca masowych egzekucji podczas rzezi Woli. To tragiczne wydarzenie upamiętnia pamiątkowa tablica, przed którą zebrali się uczestnicy uroczystości. Na miejscu był też Michał Fedusio. Powiedz, jak wspominano to wydarzenie sprzed 77 lat. Z zadumą, powagą i szacunkiem stołeczna Wola była szczególnie doświadczona przez kontrofensywę wojsk III Rzeszy Niemieckiej. Masowych egzekucji dokonywano właśnie w miejscu dzisiejszych uroczystości przed murami dawnej fabryki warszawskich zakładów fotochemicznych, wspominał Andrzej Duda. Tym szczególnym miejscem, gdzie musimy pamiętać właśnie o mieszkańcach Warszawy, jest Wola Warszawska, gdzie w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Niemcy dopuścili się nieprawdopodobnego bestialstwa, mordując w sposób bezwzględny tysiące mieszkańców, i to jest właśnie jedno z tych miejsc. Według szacunków historyków w tych pierwszych dniach powstania na terenie dawnej fabryki przy ulicy Wolskiej Niemcy zamordowali niemal 7 tysięcy mieszkańców stolicy. O czym mówił Michał Fedusio. Mieszkańcy Mokotowa wspólnie z powstańcami warszawskimi oddali hołd tym, którzy polegli w walkach o stolicę. W Warszawie odbyły się uroczystości przed pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w Parku Dreszera. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Parku Dreszera. Karol, powiedz, dlaczego to miejsce jest tak istotne dla powstańców oraz mieszkańców Warszawy? Dlatego, że dokładnie w tym miejscu bardzo wielu Polaków zginęło w walkach z oddziałami niemieckimi. W czasie powstania utworzono tu nawet cmentarz dla powstańców i cywili. Dla części mieszkańców Mokotowa uroczystości w Parku Dreszera to najważniejsza część dzisiejszych obchodów. Co roku przychodzi tu na przykład Tadeusz Świątek, mokotowianin, który urodził się w piwnicy szpitala Elżbietanek w czasie, gdy na budynek spadały niemieckie bomby. Przeżycia tamtego okresu w jakimś sensie wywierają wpływ na mnie do dnia dzisiejszego. W Parku Dreszera mieszkańcy Warszawy mogli dziś również spotkać swoich bohaterów. Tych, którzy 77 lat temu ruszyli do walki. Wśród nich był Leszek Żukowski, pseudonim Antek. Cieszę się, że młodzi ludzie wspominają powstanie, dlatego że my ponieśliśmy olbrzymie straty. To była walka. Psychicznie to było bardzo przygnębiające, bo wiedzieliśmy, że walczymy, bo walczyliśmy o wolność. Ale właściwie to był zryw polityczny, żeby świat wiedział, że Polska chce być wolna. W Parku Dreszera od dziś przez 63 dni podtrzymywany będzie ogień pamięci. O czym mówił Karol Surówka. A już za chwilę po serwisie wspomnienie o Powstaniu Warszawskim przygotowane przez Studio Reportażu Polskiego Radia. Wykorzystano w nim materiały archiwalne Polskiego Radia, Radia Wolna Europa i nagrania własne autorki Urszuli Żółtowskiej i Tomaszewskiej. Na całym świecie podano 4 miliardy 100 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19. Obecnie podaje się ich niemal 38 milionów dziennie. W pełni zaszczepionych jest 14,5% globalnej populacji. W najbiedniejszych krajach jest to jednak mniej niż 1% ludności. Od wybuchu pandemii na świecie koronawirusem zaraziło się niemal 200 milionów osób, a ponad 4 miliony zmarło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze. Taka pogoda utrzyma się do wieczora. Ma na południu i wschodzie opady będą intensywne, a burzą towarzyszyć będzie grad i silny wiatr. Możliwe są też trąby powietrzne od 19 do 29 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Ta

W moim przypadku zawsze człowiek, jednostka jest najważniejsza. Jego historie, jego emocje, wszystkie moje książki, właściwie wszystkie, nawet te fikcyjne, to też po części powstały na podstawie opowieści ludzi. Natomiast żaden człowiek nie ma takiej możliwości, żeby żył samodzielnie. On jest mimo wszystko jakimś elementem tego bohatera zbiorowego, jak nazwiemy. Czy to jest miejscowość, miasto, w którym mieszka, czy rodzina, środowisko najbliższe, koleżeństwo, jak w konspiracji grupa konspiracyjna. Dlatego też zawsze ta pojedyncza jednostka jest nierozerwalnie związana z tym bohaterem zbiorowym. Jednostka wpisana jakby w tego bohatera zbiorowego. Co bardziej przemawia do czytelnika? Historia jednostki czy historia bohatera zbiorowego? W przypadku Powstania Warszawskiego chyba nie ma takiej łatwej odpowiedzi, bo wydaje mi się, że przez to, że patrzymy na to z takiej perspektywy zarówno czasu, jaki upłynął od tych wydarzeń, jak i ich charakteru, dokonujemy siłą rzeczy pewnego skrótu. Widzimy przede wszystkim to ogromne cierpienie i ten wysiłek podjęty przez jakąś wspólnotę, przez jakąś grupę ludzi, którzy nie mogli w swoim rozumieniu postąpić inaczej. I to wszystko się miesza, bo oczywiście losy ludzi poszczególnych są, jak się wydaje, najważniejsze. Natomiast powstanie, potem cała jakby historia pamięci o powstaniu, opowieści o powstaniu, to wszystko się przez lata w jakiś sposób zmieniało, przeobrażało, nabrało takiego charakteru, można powiedzieć, właśnie zbiorowego. Także chyba nie da się tego oddzielić. Jak wobec tego wyważać te proporcje? Co powinien zrobić autor, na czym się skupić? A może zależy to od efektu, jaki chce osiągnąć? Tak, wydaje mi się, że to wszystko zależy od efektu, bo ja na przykład większość moich książek to są wspomnienia ludzi, więc dla mnie najistotniejsze właśnie są przeżycia jednostki. Oczywiście w tle jest zawsze ta grupa, jest określone warunki, jakieś zdarzenia historyczne, ale w moim wypadku to właśnie ta historia jednostki przez tę jednostkę, przez poszczególne osoby opowiadana dla mnie jest najistotniejsza. Dla pana jako dla autora bardziej ciekawe są losy jednostki czy jednak losy zbiorowości? Też, jeśli musiałbym odpowiedzieć i to w jakiś sposób zróżnicować, to myślę, że losy jednostki, losy zbiorowości są tutaj jakimś tłem i takiej książce, którą ja napisałem, która podobnie jak u mojej przedmówczyni, która łączy w sobie wątki i fabularne, i dokumentalne, ta jednostka jest na pierwszym planie, a zbiorowość w tle. O łączeniu wątków dokumentalnych i fabularnych porozmawiamy po przerwie, która już przed nami. Są z nami Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński. Oboje nasi goście są autorami książek o Powstaniu Warszawskim. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gośćmi Trójki Literackiej są Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński, autorzy książek o Powstaniu Warszawskim. Książki łączące fabułę i wątki historyczne to tematyka szczególnie krótka, szczególnie trudna. Pan osnuł swoją książkę dookoła losów harcerza Tymoteusza Duchowskiego. Dlaczego właśnie harcerza? To był naturalny wybór, wydaje mi się. Mówię wydaje, bo to nie był mój wybór. Zaraz o tym powiem. Książka miała być kierowana do młodych czytelników, tej grupy właściwie nawet w pierwotnych założeniach najmłodszej. W związku z tym poszukiwany był bohater, młody bohater, który był równolatkiem albo w jakimś zbliżonym wieku do potencjalnych czytelników tej książki. W 2006 roku sytuacja była taka, że nie było jeszcze książek dla dzieci o Powstaniu Warszawskim. Ja takich książek nie znałem, także tutaj przecieraliśmy szlaki, a historia i pomysł powstał w Muzeum Powstania Warszawskiego, które zwróciło się do wydawnictwa, a wydawnictwo potem do mnie o to, aby taką książkę na podstawie dokumentów, na podstawie relacji napisać. Jeśli chodzi o przeplatanie dokumentów historycznych i fabuły literackiej, jak należy to robić, by zachować tę właściwą proporcję? To też wszystko zależy, jaka to jest książka. Jeżeli jest to dokument, bo większość moich książek to są dokumenty, to są relacje świadków, ludzi, którzy przeżyli, bohaterów, więc tutaj o fikcji nie ma zupełnie mowy. Każde zdarzenie, każdy los, każdy człowiek występujący w moich książkach to jest autentyczna postać, autentyczne jego przeżycia, autentyczne emocje. Natomiast ja jestem autorką również kilku książek powieści historycznych, opowiadań historycznych i tutaj to już właściwie zależy od autora. Na pewno tworzenie postaci, to są najczęściej postaci fikcyjne, które stworzył autor. Natomiast jeżeli to jest książka historyczna, powieść historyczna, to moim zdaniem nie ma możliwości o dowolności zmieniania faktów. Nie może być tak, że autor w swoich powieściach zmienia historię zdarzeń, historię świata, narodu. Takiej możliwości nie ma, bo wtedy to już jest fantastyka, a nie powieść historyczna. A fikcyjne epizody? To oczywiście to są już związane z losami konkretnych osób. W moich powieściach bohaterom, którym dałam życie, oni znajdują się w zupełnie fikcyjnych sytuacjach. Takie sytuacje nie znam, może się zdarzyły, może nie, może komuś coś podobnego się przydarzyło. Natomiast wszystkie zdarzenia, te historyczne, w których oni biorą udział, to są autentyczne. Było tak, że ja pisząc o jakichś zdarzeniach, czasem przewertowałam dziesiątki stron pamiętników, artykuły stare z gazet, jakieś notatki, choćby po to, żeby wiedzieć, jaka była wtedy na przykład pogoda. Połączenie w moim przypadku, fikcyjne są losy bohaterów, ich życie, ich, natomiast wszystko to, co jest w tle, jest autentyczne, jest prawdą. Jak w przypadku Małego Powstańca wyglądało to splatanie prawdy historycznej i fabuły? Książka powstała na podstawie archiwum mówionego, na podstawie zapisanych wspomnień powstańca. Co więcej, miałem możliwość dwukrotnego spotkania się z nim i rozmowy, co pozwoliło mi rzeczywiście ustalić jakby taki zbiór faktów. I starałem się, aby wszystko to, co w książce się znalazło, było rzeczywiście prawdziwe. To znaczy, co do faktów, wszystkie one miały miejsce, wydarzyły się. Być może niektóre troszeczkę w innym czasie, być może w innym miejscu. Rzeczywiście przygody wielu harcerzy zostały w tym przypadku przypisane jednej bądź dwóm postaciom czasami. Także jednak całość, można powiedzieć, była bardzo wierna rzeczywistości. Harcerze to młodzież. O młodzieży w Powstaniu Warszawskim porozmawiamy po przerwie, która już teraz. Małgorzata Czerwińska-Buczek, Szymon Sławiński to goście Trójki Literackiej. Zostańcie Państwo z nami. cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Gośćmi Trójki Literackiej są Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński, autorzy książek o Powstaniu Warszawskim. Książka Szymona Sławińskiego opowiada o losach harcerzy. Powstanie to nie tylko działania wojenne, ale to także czas dorastania kilku pokoleń w bardzo ciężkich okolicznościach. Jak ten wątek poruszać w literaturze? W związku z tym, że ja piszę książki o Powstaniu, ale to moje pisanie zrodziło się z tego, że jestem przewodnikiem, wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Od wielu lat oprowadzam grupy po muzeum. I właściwie czytając, słuchając moich bohaterów, moich książek, ich opowieści, ja nie mam właściwie wątpliwości, że gdyby chcieć zdefiniować młodość, to bez względu na to, czy mamy do czynienia z ludźmi urodzonymi w latach 20, czy w latach 21 wieku, którzy będą dopiero dorastali, czy z tymi, którzy urodzili się w latach 60, 70, to są ci sami młodzi ludzie. Oczywiście dorastali w bardzo różnych okresach, różne tło historyczne było. Natomiast w młodość wpisane jest pewne zachowania, pewne cechy. Młodzi ludzie są bardzo ciekawi świata, nie przywiązują większej wagi do śmierci, nie myślą o tym, że coś im zagraża. Oczywiście, jeżeli mówimy o młodych ludziach, tych, którzy między 39 a 44 walczyli, to oczywiście oni też troszkę inaczej byli wychowywani, bo to było pierwsze pokolenie, które urodziło się w wolnej Polsce. I dla ich ojców, dla ich dziadków ta wolność to była wyjątkowa świętość. I to przekazano młodym ludziom i myślę, że to też zadecydowało ich, zresztą w dużej mierze wychowywało harcerstwo. Mało kto z młodych ludzi nie należał do harcerstwa. I myślę sobie, że to wychowanie w domu, wychowanie w harcerstwie miało duży wpływ. Natomiast takie ogólne zachowanie młodych ludzi, oni tak samo jak młodzież w każdym innym okresie mieli wielkie fascynacje, miłości, przyjaźnie, mieli swoje zainteresowania, pasje, więc ogólnie młodzież zawsze jest taka sama. Tylko ze względu na to, w jakich wyrasta czasach, w jakich okolicznościach, to ich życie troszkę inaczej się układa. Dzieci, młodzież, młodzi dorośli. Pana książka opiera się na wspomnieniach. Jak osoby, które przeszły przez powstanie, definiowały własną młodość? Wbrew pozorom jako szczęśliwą, dlatego że byli młodzi, patrzyli na świat generalnie z optymizmem, co jest cechą właśnie młodości. Nam jest trudno to zrozumieć, bo tak jak mówiłem o tym już na początku, że my patrząc z perspektywy pamiętamy przede wszystkim te straszliwe rzeczy z wojny. Wspominamy najgorsze jej fragmenty, co jest oczywiste, ale wtedy fragmenty czy też aspekty, ale wtedy toczyło się normalne życie. I nam to jest sobie trudno wyobrazić, że ludzie właściwie robili, można powiedzieć generalnie, wszystko to samo, co my robimy. Zajmowali się tym samym, czym my się dzisiaj zajmujemy, czyli życiem. Oczywiście w trudnych warunkach okupacji, a potem w skrajnie trudnych warunkach powstania. Oczywiście wtedy no, to życie zostało zawieszone, ale niemniej były jego takie przejawy, można powiedzieć. Były enklawy, miejsca, były momenty, w których to życie jak taka roślinność pod wpływem deszczu i słońca na wiosnę gdzieś w sposób naturalny odżywało. Były śpiewy, były wspólne jakieś posiedzenia, uprawiano, można powiedzieć, sport taki podwórkowy, wydawano gazety. Starano się, aby nadać tym chwilom wolności, które sobie wywalczyli, taki charakter właśnie zwyczajnego, normalnego życia. Jak w sztuce Szekspira, tak w życiu, nawet w najtragiczniejszych okolicznościach, pojawia się nadzieja, a czasem nawet radość. O Powstaniu Warszawskim mówić będziemy po przerwie. Są z nami Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński, autorzy książek właśnie o Powstaniu Warszawskim. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gośćmi Trójki Literackiej są Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński, autorzy książek o Powstaniu Warszawskim. Pana książka jest skierowana do młodych czytelników, nawet do dzieci. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, obfitowało ono w dramatyczne momenty. Rzeź woli, łapanki, rozstrzeliwania. Jak opowiadać o tym dzieciom? Jak opowiadać o śmierci, o bestialstwie? Myślę, że trzeba mówić w sposób bardzo naturalny, prosty i właściwie tak jak do dorosłych. Wydaje mi się, że o wszystkim z dziećmi trzeba rozmawiać tak, jak się rozmawia z osobami dorosłymi. Oczywiście starając się oszczędzić im obrazów historii tych najtragiczniejszych, najbardziej oddziaływających na ich wyobraźnię. Natomiast nie ma tutaj jakiejś specjalnej recepty. Wydaje mi się, że trzeba być bardzo naturalnym i opowiadać prawdę. Nie można jakby przed dziećmi ukrywać tej rzeczywistości, która miała miejsce. Czy pani, pisząc swoje książki, miewa takie refleksje, żeby może nie umieszczać jakiegoś epizodu, jakiegoś opisu jako właśnie zbyt drastycznego? Jeżeli chodzi o książki, to wszystko też zależy od tego, do kogo ja piszę. Większość moich książek skierowane są do ludzi dorosłych, więc nie ma możliwości, jeżeli coś się wydarzyło, nawet jeżeli to było wydarzenie wyjątkowo dramatyczne, drastyczne, ja opisuję. Natomiast jedna z moich książek, Dzieci Powstańczej Warszawy, skierowana jest do dzieci. Od wiem, że czytają dzieci od 7 roku życia tę książkę i starałam się wykorzystać w tej książce właśnie moje muzealne doświadczenia, gdzie do dzieci małych, młodszych dzieci, zresztą do muzeum nie ma możliwości, żeby z grupą zorganizowaną, z przewodnikiem weszły dzieci młodsze. Nie ma takiej możliwości, dlatego że jednak uważam również, że do najmłodszych dzieci trzeba mówić o powstaniu, ale w zupełnie inny sposób niż do dorosłych. Zresztą moim zdaniem najmłodszym dzieciom najlepszy przekaz to jest początkowo bez słów bywać w miejscach ważnych, pomnik małego powstańca, pomnik Powstania Warszawskiego. Piękne historie można uczyć na cmentarzach, przy tablicach pamiątkowych. Od tego trzeba zacząć. Oczywiście dziecko, szczególnie te dzieci, które mieszkają w Warszawie, które może mają w jakichś w rodzinach potomków, którzy, przodków, przepraszam, którzy byli w powstaniu, to te dzieci szczególnie, one powinny być też tym nośnikiem, który później przekaże tą wiedzę dalej. Tutaj też ogromna rola nauczycieli. Natomiast uważam, że jednak człowiekowi dorosłemu, a bardzo młodemu tą wiedzę trzeba troszkę inaczej przekazywać. Jeśli chodzi o dzieci, jak pokazywać im bohaterstwo, jak pokazywać im patriotyzm? Jak je tego uczyć? Przez literaturę. Wydaje mi się, że właśnie tak, jak to bywa najczęściej, czyli przez pokazywanie przykładów, gdyż wtedy dzieci mogą dostrzec przez różnego rodzaju podobieństwa, że życie tego bohatera było podobne do ich życia, że tak samo chodził do szkoły, nosił spodnie, jadł jabłka i tak dalej, i tak dalej. To pewnie działa na wyobraźnię. Także bardziej przez tą opowieść o ludziach, przez pokazywanie przykładu. I chyba, co tutaj my, jak sądzę, obydwoje tutaj w studiu staramy się robić, też poprzez taki prosty wykład historyczny, który w jakiś tam sposób jest w książkach też zawarty, bardzo często też posługując się obrazem, zdjęciem podpisanym, może jakąś grafiką. O tym, jak mówić i jak mówiono już o Powstaniu Warszawskim, mówimy w Trójce Literackiej. Są z nami Małgorzata Czerwińska-Buczek oraz Szymon Sławiński, autorzy książek o tej właśnie tematyce. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Gośćmi Trójki Literackiej są autorzy książek o Powstaniu Warszawskim Małgorzata Czerwińska-Buczek i Szymon Sławiński. Szanowni Państwo, właściwie już po II wojnie światowej Powstanie Warszawskie bardzo szybko zaczęło być tematem literatury. Wystarczy wspomnieć chociażby o powieści Romana Bratnego Kolumbowie Rocznik 20, gdzie opowiadał on właśnie o dorastaniu w czasach powstania. Dziś także bardzo dużo osób sięga po powstanie jako o temat artystyczny, bo nawet nie literacki. Pojawiają się piosenki, pojawiają się filmy, pojawia się komiks, pojawiają się murale. Czy takie podejście do powstania służy propagowaniu wiedzy o nim, czy wręcz przeciwnie? Być może ją trochę spłyca. Oczywiście przekazywanie wiedzy w każdy sposób jest konieczne i uważam, dobrze, że tak się dzieje. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Ta granica jest bardzo, bardzo cieniutka i czasem można ją bardzo łatwo przekroczyć. I trzeba tutaj chyba wykazać się ogromnym taktem, ogromną wrażliwością, bo nie każdy symbol powstania, kotwica, biała-czerwona opaska, nie w każdych warunkach, w każdym miejscu może być umieszczana. I w pewnych sytuacjach to nie jest propagowanie, ale niestety to już graniczy z brakiem taktu, delikatnie mówiąc. Nie wszędzie i nie w każdych okolicznościach, natomiast jeżeli to jest przez sztukę, jakakolwiek ona by była, czy ta wielka sztuka, czy taka normalna, podwórkowa czasem, to wydaje mi się, że jest to do przyjęcia, aczkolwiek ja spotkałam się z opiniami powstańców, którzy na przykład bardzo im się nie podoba, że 1 sierpnia bardzo dużo młodych ludzi chodzi z opaskami na ręku. I spotkałam się z takimi właśnie opiniami, że przynajmniej w tym jednym dniu To jest taki dzień, kiedy ta opaska jest dla nich. Oni za tę opaskę oddawali życie. Dla nich to była największa świętość. I ja tutaj mam takie mieszane uczucia. Nie do końca jestem przekonana. Natomiast skoro jest życzenie większości, może faktycznie uszanujmy to, dopóki oni jeszcze są i żebyśmy nie nadużywali tej biało-czerwonej opaski. W każdych okolicznościach dzieci bawiące się na podwórku wojny zakładają biało-czerwone opaski. Zakładam, że być może intencją osób, które je zakładają, jest upamiętnienie właśnie powstańców. Oczywiście. Natomiast wróćmy do sztuki. Taka sztuka, nawet niekiedy bardzo uliczna, to dobry pomysł, by zainteresować młodzież powstaniem? Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Dzisiaj tego typu przekazy wizualne i rodzaj happeningów, dramy, czy też spektakle poważniejsze, to wszystko są współczesne środki komunikacji, można powiedzieć, i jak najbardziej tak. Tutaj pewnie istotne jest to, jaki jest cel, bo jeśli ktoś akurat chce przede wszystkim jakoś zaistnieć, wykorzystując ten temat, no to wtedy to już jest pytanie właśnie o intencje, bo jednak najważniejszym powinno być chęć upamiętnienia i zachowania pamięci o tym wydarzeniu. Szanowni Państwo, sztuka odgrywała także rolę w życiu samych powstańców. Mamy powstańcze piosenki, przyśpiewki. Jaką rolę one pełniły? Ja myślę, że poezja, sztuka dla tego pokolenia miała takie samo znaczenie jak dla współczesnej młodzieży i jeszcze większe, dlatego że bardzo często te piosenki, te pieśni, te wiersze wyrażały to, co czuli oni wszyscy. Zatem sztuka jako forma radzenia sobie z rzeczywistością? Chyba tak. To była, jak sądzę, też taka próba z jednej strony oswojenia tej sytuacji, jakiegoś przywrócenia, można powiedzieć, normalności, jeśli uznamy, że to życie przed wojną było życiem normalnym, a tak przecież możemy uznać, to była taka próba życia, chociaż przez chwilę, normalnego życia i cieszenia się chwilą życia dosłownie, bo wisiało ono na włosku. Niestety część z tych bohaterów, o których mówimy, zapłaciło tą najwyższą cenę. Dlatego ważne jest, aby o Powstaniu Warszawskim i powstańcach warszawskich pamiętać nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Gośćmi Trójki Literackiej byli Małgorzata Czerwińska-Buczek. Dziękuję bardzo. Oraz Szymon Sławiński. Dziękuję bardzo. Ja również Państwu dziękuję i do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. W tę niedzielę, 1 sierpnia, w tę niedzielę sierpniową, dzień szczególny. A mam na myśli szczególną powagę tego dnia, zadumę, żal. W niektórych domach, gdzie straty były szczególne, ból jeszcze do dziś przechowywany w tych domach, w pamięci tych domowników. Czyli witam Państwa w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten dzień bezprzykładnego, powiem z patosem, ale bez przesady, w dziejach chyba ludzkości zrywu miasta, które jak mąż, to się tak mówiło, stanęła w obronie wolności. No i cóż, poniosło ofiarę straszliwą, ale nie mnie osądzać, jaką ofiarę w stanie jest ponieść człowiek, naród, miasto w obronie po prostu, bez czego trudno żyć i oddychać, czyli w obronie wolności. Będziemy dzisiaj grać na modłę warszawską, tak to określę. A to zaczniemy od piosenki, która pierwsza pojawiła się na tej liście piosenek poświęconych Warszawie już po wojnie. Warszawo, ty moja Warszawo. Symbol. Piosenka śpiewana wszędzie, gdzie tylko Polacy mogli zaśpiewać. Nie wiem, czy Państwo znacie historię tej piosenki. Ja ją odkryłem nie tak dawno. To jest dziwna opowieść. Mało kto wie. Ta piosenka przyszła ze wschodu. Na ogół kojarzy nam się, że z armią na zachodzie, no, czerwone maki na Monte Cassino i inne rzeczy tam się wykluły. Ta przyszła akurat ze wschodu, w okolicznościach ówczesnych. Napisana została przez człowieka urodzonego w Warszawie, który nazywał się Aaron Henkelman, a przyjął pseudonim artystyczny Albert Harris. Urodził się w 1911 roku, wrócił do Polski jako muzyk profesjonalny, zawodowy muzyk, jeszcze przed wojną uprawiający kompozycję, grę na różnych instrumentach. Wrócił z orkiestrą, która nagrała płytę i miała szyld Komitet do Spraw Sztuki Państwowy Jazz Band Białorusi. Więc to jest autor tej piosenki. Ta piosenka wnet przyjęła się i przylgnęła do pamięci, do serc polskich. Natychmiast ją potem spopularyzował Mieczysław Fok, zwłaszcza w ostatnich czasach Seweryn Krajewski. Autor, czyli Albert Harris, wyjechał z Polski chyba w 1947 roku i zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1974. Ano, wybaczcie Państwo niedoskonałości fonograficzne, ale tak to brzmiało. Tak się śpiewało. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zeb. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wołasz mnie, wołasz stęskniona, upojnych piosenek i słów, jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Jak pragnąłbym krokiem bezkrotkim przemierzyć przestrzeń twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskie mi przez nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Śpiewał tę piosenkę, którą napisał i tekst, i muzykę Albert Harris. Śpiewała ją wkrótce cała Polska. Ona nie była specjalnie dobrze widziana, bo to tak, ta armia z tamtej strony to jakby nie tak. Czekające, aż się miasto wykrwawi i padnie, ale piosenka przyszła piękna. Pamiętam w małej mieścinie po wojnie wzruszenie rodziców, znajomych, jak śpiewali, dziewiątką pojechać w aleje. Ha, ha, ha. Biegły lata.

kończyć jakimś fragmentem jakiegoś mazurka. O nim będzie opus 24, mazurek bemol w wykonaniu Krystiana Zimmermana, czyli Chopin, najbardziej warszawski kompozytor. A w tym pałacu Chopin mieszkał, bo jak się rodzice sprowadzili z żelazowej woli, także jest to jedno z mieszkań być może odbywanych Fryderyka Chopina. Dziękuję Państwu za tydzień się, powiedziałem, widzimy w myśle, ale słyszymy, powiedziałem, w słowach. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest w dół. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.